Bang bam, he shot me down to bang bam. I hit the ground, bang bam. That awful sound. My baby shot bang bam. He shot me down to bang bam. I hit the ground, bang bam. That awful sound. My baby shot me down. I was 5 and he was 6. We rode on a horse made of sticks. He wore black and I wore white. He will always win the fight. Bang bam, he shot me down. Bang bam, I hit the ground. Bang bam, that awful sound. My baby shot me down. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang bang, I shot you down. Bang bang, you hit the ground. Bang bang, that awful sound. Boy, you used to shoot. Bang bang, I shot you down. Bang bang, you hit the ground. Bang bang, that awful sound. I used to shoot you down. Oh, music playing, people sound, just for me to judge the wrong. Hey! Now he's gone, I don't know why. Till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Oh, bam, bam. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι ο Θάνος Καμήλανης, ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι στο τηλέφωνο. Γιατί, για τον πολύ απλό λόγο, ότι Κωνσταντίνε, Δύσκολη μέρα. Θα ερχόμουν, αλλά έρχομαι σιγά σιγά Θάνο. Σίγουρα κάποια στιγμή μετά την εκπομπή θα είμαι κοντά σας. Παιδιά, κόλλησε την κίνηση ο Κωνσταντίνος. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, Κάλλια αργά παρά ποτέ. Ναι, θα το πούμε έτσι. Δεν θα πούμε τώρα. Ξέρετε ότι δεν λέμε και ψέματα και δεν είναι τα περί ανηλυμένων υποχρεώσεων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι πολύ απλό. Κόλλησε την κίνηση. Είναι 2 ώρες στο αμάξι. Κάνει επιτόπιο ρεπορτάζ για το The Press Project. Κάτσε, θέλω να κάνω επιτόπιο ρεπορτάζ. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Πάρα πολύ κίνηση. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι αυτοκίνητα και έχουν πάρα πολύ κίνηση. Στους δρόμους η κίνηση έχει πάρα πολύ, με δρόμους με αυτοκίνητα. Πώς το βλέπεις, Κωνσταντίνε? Όπα, λοιπόν. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Τι έγινε? Κάτσε, γιατί. Κάτι προσπαθώ να φτιάξω τώρα. Γιατί βγήκε λίγο πηγαδάτο και το δικό μου. Μυτικάς. Ναι. Βασίλη, λίγο δώσε στα μπάσα. Περίμενε. Έλα ρε Βασίλη. Ναι. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές και ακροάτριες από όπου και αν μας ακούτε. Τελευταία μέρα ελευθερίας, γράφουν και στο chat. Τελευταία μέρα ελευθερίας, ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους δρόμους. Αυτά πληρώνω. Και ο Κωνσταντίνος κόλλης. Ναι. Αυτό. Και όχι μόνο. Υπάρχουν εικόνες από την Ερμού που διάφοροι πάνε και ψωνίζουν και δεν είναι κακό, να πω την αλήθεια, γιατί θα ανασχολιάσετε αρνητικά. Εντάξει, γενικά, πότε θα ξανά έχεις φουλ την ευκαιρία. Ναι. Υπάρχουν και σχόλια ότι έφυγε από το μαγαζί, λέει κάποιος, και μου είπε έτσι καλά Χριστούγεννα, μου είπε ο μαγαζάτορας και τέτοια. Ναι, εντάξει. Το είδα να σχολιάσετε πάρα πολύ αρνητικά και είμαι λίγο. Χαλαρώστε λίγο. Okay. Χαλαρώστε με τους συμπολίτες σας, Ναι. Λοιπόν, δηλαδή δεν γίνεται να πάμε τώρα σε έναν αυτοματισμό τύπου εσύ τι κάνεις έξω και μαντρωθείτε όλα, ξαμαντρωθούμε από αύριο. Μέτρα προστασίας να υπάρχει, μασκούλα όλοι, όλες κλπ. Αυτό. Απλό δεν είναι. Αφού λέει ο Τσιόδρας όλοι στα μαγαζιά κολλήσανε. πώς είναι, το 86% σε κλειστούς χώρους. 86% που ήταν κλειστοί χώροι και όλο το υπόλοιπο είναι εφετείο και τι άλλο, εφετείο και πλατείες. Εφετείο και πλατεία Αγίας Παρασκευής νομίζω ότι είναι το υπόλοιπο 14%. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ήμουν στην δίκη του Ζακ. Τα φέρνει έτσι μοίρα να κάθομαι λίγο πίσω από τους κατηγορούμενους, οπότε πάντα υπάρχει μια μικρή ανατριχίλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Και υπάρχει, ιδίως για μας που δεν είμαστε νομικοί, για μας τους λογοτέχνες που τυχαίνει να παρακολουθούμε δίκες, ένα αυξημένο ενδιαφέρον όποτε την ώρα που συζητάς για έναν φόνο, γιατί ποτέ δεν αφήνεις να το ξεχάσεις αυτό, ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί πέρα έχουν βάλει το χεράκι τους σε μια δολοφονία ή γι' αυτό κατηγορούνται, έστω να πούμε. Mm-hmm. Υπάρχει πάντοτε το περιθώριο για λίγο ποιητικό ίστρο, είτε από τον πρόεδρο που για να πει πόσο μεγάλη αβεβαιότητα υπάρχει, λέει, ξυπνάω και λέω ξύπνησα κάθε μέρα. Και μετά παίρνει το λόγο και ο εισαγγελέας εκεί για να πει και αυτός ότι θα ήθελε να γίνει η δίκη και λέει για μένα κάθε αναβολή ισοδυναμεί με μια ματέωση. Οπότε ας μην πυροβολούμε τα πόδια μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι όλοι είναι πολύ καλά στην υγεία τους, κανείς δεν αναφέρει κάποιο πρόβλημα, συνεπώς να προχωρήσουμε. Κάτσε, αυτός, ποιος το λέει, ο δικαστής το λέει αυτό? Αυτό το είπε ο εισαγγελέας. Α, ο εισαγγελέας, σου είπε και το άλλο που μου αρέσει εμένα. Είπε και το μέλλον είναι άδειλο, όχι πώς το είπε, κάτι για το μέλλον, ποιος ξέρει τώρα που θα είμαστε με το lockdown, ήταν πολύ ποιητικός. Ποιος ξέρει πια τι γίνεται, τι μέρα ξημερώνει. Ναι, ήταν πολύ ποιητικός. Ήταν πολύ ποιητικός και ο δικηγόρος του Μεσίτη εκεί πέρα, ο οποίος έλεγε ότι δεν θέλουν να καθυστερεί η εκδίκαση, γιατί ο εντολέας του χρειάζεται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα και δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Βεβαίως μετά συζητούσαμε ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι κάπως παράτερο για το κλίμα των ημερών, γιατί έχουμε lockdown. Δεν είναι δηλαδή ότι του έχουν κόψει τα ταξίδια και είναι υποφέρει. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, για αυτή τη στιγμή είναι παράτερο. Καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος ζορίζεται. Mm-hmm. Στην αρχή η αναβολή υπάρχει έχει το εξής νόημα. Η αρχική απόφαση του δικαστηρίου ήταν να πάει για Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου μάλιστα, νομίζω 6 Φεβρουαρίου, κάτι τέτοιο, δεν τώρα μου διαφεύγει η ακριβή ημερομηνία, αλλά ήταν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Οπότε λένε όλοι μαζί ότι αν πηγαίναμε τουλάχιστον για μετά το Μάιο ή καλύτερα Σεπτέμβριο, θα υπήρχε μια πιθανότητα να γίνει. Mm-hmm. Αν πάμε για Φεβρουάριο, είναι βέβαιο ότι θα πέσουμε πάνω στο ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Οπότε λένε, ας αναβληθεί τώρα χωρίς να αναφερθεί, χωρίς να αποφασιστεί τώρα η ημερομηνία, εξού και το αορίστος, και στη συνέχεια θα υπάρξει μια συνεννόηση προκειμένου να μπορέσει να γίνει. Τώρα το κρίσιμο είναι ότι με αυτή την αλλαγή αλλάζει και η σύνθεση. Οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες ως προς το ποια είναι ακριβώς η βαρύτητα της αλλαγής της σύνθεσης για τους δικούς μας σκοπούς, δηλαδή για να υπάρξει δικαίωση για τη μνήμη του Ζακ και να βρουν την τιμωρία που τους αξίζει η δολοφόνη του. Είναι, ξαναλέω, αντικρουόμενες οι πληροφορίες ως προς το τι εικάζουμε ότι θα έφερνε η συγκεκριμένη έδρα σε σχέση με την υπόθεση του Ζακ, αλλά πάντως το δεδομένο το μόνο που έχουμε είναι αυτό. Αυτό που δεν είπα πριν, Θάνο, είναι ότι είχα και ένα μικρό συναπάντημα με Θάνο Πλεύρη. Με ρώτησε ένα από το The Press Project και είχαμε μια σύντομη συνομιλία. Σε ρώτησε? Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Και μετά πώς πήγε αυτό? Καλά πήγε, ευγενέστατος κύριος, δεν έχω παράπονο. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ μου φέρθηκε κατά τη γνωστή διατύπωση. Μάλιστα. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι μια δίκη στην οποία θα ακούσουμε ξανά πράγματα που θα μας κάνουν να ανατριχιάσουμε. Θα θυμίζει λίγο, δηλαδή ως προς την βαρβαρότητα τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Γιατί έχουμε να κάνουμε προφανώς με έναν άνθρωπο που βρέθηκε εκεί αδύναμος, πανικόβλητος, ζητώντας βοήθεια και δεν έφυγε ποτέ. Έφυγε νεκρός από εκείνο το σημείο που ζητούσε βοήθεια. Οπότε, ακούγοντας τώρα την αφήγηση της πλευράς των κατηγορουμένων, όπως και να το κάνουμε, θα είναι λιγάκι πικρό ποτήριο. Και ιδίως με δεδομένο ότι η παρουσία του φίλου του Κοσμοτοπόλη, του Μεσίτη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στην αίθουσα, δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν επιδιώκει καθόλου να κρατήσει χαμηλό προφίλ ή κάτι τέτοιο από αυτά που λέμε. Ένας άνθρωπος μάλλον θρασής, που μάλλον κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εμείς ήμασταν εκεί με το παρατηρητήριο, με την Άννα την Ίνη και τη Δάφνη την Καραγιάννη, οπότε είχαμε την ευκαιρία κάπως να καταγράψουμε αυτά τα ελάχιστα που υπόθηκαν. Ο δικαστής είπε, λυπάμαι, να σας δηλώσω ότι λυπάμαι που δεν θα δικάσω εγώ, αλλά τώρα, ξέρεις, όλα αυτά δεν έχουν μικρή σημασία όταν μας χωρίζει τόσος πολύς χρόνος και όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν και να ακουστούν μέχρι το τέλος. Η πρακτική πλευρά του ζητήματος είναι η εξής. Υπάρχει μια ακία που ορίζει ότι μπορούν να παρευρεθούν μόνο 15 άτομα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και την έδρα. Αυτό για μια δίκη πολυπρόσωπη όπως η συγκεκριμένη σημαίνει ότι δεν υπήρχε κατά την κρίση του δικαστηρίου η δυνατότητα να διεξαχθεί η δίκη χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, χωρίς να διασφαλίζεται δηλαδή αρχή της δίκαιης δίκης. Ότι δεν υπάρχει κάποια παραβίαση αυτών των όρων που αφορά οποιοδήποτε από τα δικαιώματα της δημοσιότητας, της δίκης κ.ο.κ. Λοιπόν, και εισακούστηκαν τα επιχειρήματα από όλες τις πλευρές. Είπε η Παπαδοπούλου, μα θα χρειαστεί να βρεθεί μια λύση. Ο πρόεδρος παρόλα αυτά έκρινε ότι το να πεις ότι θα βρεθεί μια λύση είναι μια υπόθεση. Δεν ξέρουμε αν θα βρεθεί μια λύση. Και το ζήτημα είναι, λέει, ότι εδώ και στάδιο ολόκληρο να μας έδιναν και μεγαλύτερη αίθουσα και γήπεδο να μας έδιναν, η οικία που έχει εκδοθεί δεν συσχετίζει με το εμβαδόν της αίθουσας τον κανόνα των 15 ατόμων. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να σου πει νομότυπα, παράλογα αλλά νομότυπα, ότι και το Ολυμπιακό στάδιο να έχεις, πάλι 15 άτομα θα έπρεπε να έχεις μέσα στην αίθουσα. Καταλαβαίνω πόσο παράλογα ακούγονται όλα αυτά, αλλά αυτά ακούστηκαν. Αυτό που είναι για μας το σημαντικό είναι ότι χρειαζόμαστε να υπάρξει επιτέλους, να κινηθούν οι διαδικασίες ώστε να γίνει το δικαστήριο και να καταδικαστούν οι δολοφόνοι του Ζακ. Τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία γίνονται, συμβαίνουν, περνάνε, θα τα αφήσουμε πίσω μας. Είναι λεπτομέρειες μπροστά σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Να θυμίσουμε εδώ ότι ένα από τα πράγματα που κάνουμε είναι ότι συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε δημοσιογραφικά το Justice for Zaki Watch, το παρατηρητήριο για τη δίκη του Ζακ Κωστόπουλου, σε συνεργασία και με το Omnia TV, και στα πρότυπα, ελπίζουμε να πάει έτσι, στα πρότυπα του παρατηρητηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Αυτό σημαίνει ότι στη σελίδα του παρατηρητηρίου του Justice for Zaki Watch θα βλέπετε μια καταγραφή, μπορείτε να δείτε της πρώτης ημέρας, της προηγούμενης ημέρας, αυτήν την ώρα, πολύ συγκεκριμένη, πολύ έτσι ξερή, με το τι έχει συμβεί στην δικάσιμο και κατά τη διάρκεια των social όλους τους διαλόγους. Ένα αυτό. Δεύτερο σε αυτά τα πράγματα που κάνουμε, στο πρωτοσέλιδό μας είναι η δεύτερη τηλεοπτική ενημερωτική εκπομπή, το Εκτός Λίστας. Μου επιτρέπεις λίγο, Θάνο, να δώσω λίγο, επειδή δεν έχεις και μουσικό χαλί. Ναι, ναι, ναι. Χειρίζεται με τόση μαεστρία ο Μινάς Κωνσταντίνου και που τσάκ εκεί με το που έχει ανάσα, τσουπ ανεβάζει το χαλί και γίνεται χαμός. Οπότε αναγκάζομαι και εγώ να παρεμβαίνω λίγο, Θάνο, να το καραμουζίζω λίγο για να ζωντανεύει, να έχει λίγο την κορύφωση που του χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, εκτός λίστας. Εκτός λίστας. Παπαπαπαμ. Ωραία. Έχουμε και τηλεοπτικά τον σχολιασμό για τις χθεσινές ανακοινώσεις. Έχουμε το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, γιατί το παρακολουθούμε. Θα φτάσουμε στο δεύτερο μισό, στο τι σημαίνει αυτό το μεταρρυθμιστικό έργο, τι σημαίνει σε πτωχευτικό νόμο, τι σημαίνει σε εργασιακά, τι σημαίνει σε άλλες ρυθμισούλες που περνάνε και προκαλούν, δίνουν στη χώρα διεθνή ακτινοβολία, μπορώ να πω. Ασχολούνται μαζί μας οι γνωστοί Σιριζέοι Financial Times. Και εκλογές Ηνωμένων Πολιτειών, Πολωνία αμβλώσεις και ένα θέμα που θα ασχοληθούμε αναλυτικά και είναι μια πρώτη έτσι ενημέρωση και βγήκε στο τηλεοπτικό πρώτα, είναι το τι συμβαίνει με την Τράπεζα Πειραιώς, το που μπορεί να καταλήξει και σε κατά λάθος εντός εισαγωγικών κρατικοποίηση και θα είναι λίγο σταϊκούρα σε φάση όχι, όχι, δεν τη θέλω, τι εννοείς κρατικοποίηση. Είναι λίγο περίεργη υπόθεση, έχει κάτι ομόλογα τα κόκκος, τα εξηγεί ο Μινάς στο βίντεο, να τα δείτε. Κωνσταντίνε. Γενικώς να τη δείτε την εκπομπή, έχει κάνει ο Θάνος Καμίλανης, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι, ναι, βέβαια. Έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τρομαρά του. Ο Μινάς Κωνσταντίνο και εγώ είμαστε ηθοποιοί, δηλαδή μας λένε πείτε αυτά, τα λέμε. Ναι. Καταλάβατε, είναι που λένε, μην ακούτε, είναι ηθοποιοί, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Mm-hmm. Λοιπόν, κάνουμε μια συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα και η αλήθεια είναι ότι εκτιμούμε πως το να υπάρχει περιεχόμενο μη φασίζων στο YouTube ή να το πούμε έτσι κάπως προοδευτικούλη, θωροκουλτουριάρικο, αναρχοάπλητο, μαδούρο σταλινικό, να υπάρχει ένα περιεχόμενο δηλαδή που να μην ακολουθεί είτε τον ρατσισμό και τον εθνικισμό, είτε την κεντρική συστημική αφήγηση για την πραγματικότητα, είναι κάτι που λείπει και νομίζουμε ότι χρειάζεται. Οπότε θα το προσπαθήσουμε πολύ αυτό, να το κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Mm-hmm, καλά, όχι μόνο για το απέναντι στο φασίζον περιεχόμενο, σε προσπάθεια να υπάρχει... το συστημικό... Αυτό, ναι, απέναντι στο συστημικό περιεχόμενο. Δηλαδή για μας έχει μια σημασία πράγματα που λέμε, που γράφουμε, να μπορούν να βγαίνουν και στο γυαλί, για να πούμε έτσι. Είμαστε λίγο μακριά από το να πάρουμε τηλεοπτική άδεια, το προσπαθούμε, θέλω να ξέρετε. 5-5 ευρώ θα τα βγάλουμε τα 3,5 εκατομμύρια για την άδεια του 21. Τώρα κάποιοι, ελπίζω να μην το πιστεύεις κανείς αυτό, αλλά στο διαδίκτυο δίνει αυτές τις δυνατότητες. Έχουμε εκατομμύρια στους λογαριασμούς μας και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Ναι, ναι, ναι, αλλά έχουμε αυτή τη δυνατότητα και όσο κάνουμε βήματα έτσι μικρά-μικρά προς τα μπροστά, θέλουμε να ασχοληθούμε και με αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει το τηλεοπτικό στούντιο, τεχνικά βελτιώνεται και νομίζω ότι είναι καλό το αποτέλεσμα. Αυτό και θα συνεχιστεί και ίσως και συχνότερα. Στο κάτω-κάτω καραντίνα θα είστε. Τι άλλο θα κάνετε, θα ασχολείστε μαζί μας. Βέβαια. Εντάξει τώρα, αυτό θα κάνετε. Θα βλέπετε The Press Project, θα διαβάσετε The Press Project σε ηλεκτρονικό, θα διαβάσετε The Press Project σε έντυπο και γενικά μπορεί να επεκταθείτε και σε άλλα πράγματα στα οποία συμμετέχει το The Press Project, όχι άμεσα. Ναι. Είναι ένα πλήρες πακέτο. Θα διαβάζετε, γενικά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και CD θα παίρνετε δώρο, να το πω έτσι. Ναι. Και βιβλίο δώρο θα σας φτιάξουμε για να κάνετε για τα Χριστούγεννα. Μην το παρουσιάσουμε, θα τους ρίξουμε στην απελπισία για τα Χριστούγεννα. Να μην πούμε καλά Χριστούγεννα, Τρεις εβδομάδες είναι, παιδιά, τρεις εβδομάδες. Κουράγιο, σύντροφοι. Αυτές οι επόμενες τρεις εβδομάδες είναι κρίσιμες. Αυτό διαφέρει από το πρώτο lockdown. Μιλάμε για τρεις εβδομάδες πλέον. Όχι, Χριστούγεννα θα κάνουμε έξω, μωρέ. Τι, θα κάνουμε έξω τα Χριστούγεννα. Α, θέλουν αληθινοί Ευρωπαίοι, Να το ποντάρουμε αυτό. Εγώ πιστεύω κάπου μέσα Δεκεμβρίου, εκεί μέχρι 20 θα μας αφήσουν. Α, ναι, εντάξει, έχει υποθεί κιόλας αυτό. Ναι. Ότι το κάνουμε τώρα προκειμένου να μπορεί η αγορά να λειτουργήσει το Δεκέμβριο, που είναι πάρα πολύ κρίσιμος μήνας για την αγορά. Δεν είναι ότι σκεφτόμαστε μόνο εμείς δηλαδή που μας αρέσουν τα μελομακάρονα. Θα δώσουν και το 800 το εκεί κοντά στα Χριστούγεννα. Θυμάσαι το 800 που συζητούσαμε χθες και λέμε τώρα δεν το πολυπιστε... κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το 800 όλη τον Νοέμβριο που είπε μετά Ρατατζούμ ο Πρωθυπουργός. και λέγαμε και την ανάλυση, ας πούμε, του εργατολόγου του Τεμπονέρα για το πώς δεν είναι 800. Και όχι μόνο δεν είναι 800, γιατί θα μου πεις, μα αυτό εννοούσα. Ναι, είσαι πρωθυπουργός και κάνεις ανακοινώσεις, να είσαι σαφής. Ένα αυτό. Είναι αναλογικά με όριο το 800. Αυτό που ανακοινώθηκε. Ένα αυτό. Μιλάμε δηλαδή για maximum, αν μπει σε αναστολή αύριο, είναι γύρω στα 611 ευρώ. Βγαίνει με ημερομίσθιο με βάση το 800, μπαίνουν οι μέρες, βγαίνει 600. Αυτό οφείλεται στο ότι λείπει η πρώτη εβδομάδα. Αυτό είναι ο λόγος. Ναι, ότι την πρώτη εβδομάδα την πληρώνεις από τον εργοδότη. Καλά, ο εργοδότης εκεί πέρα. Πολλοί εργοδότες θα πούνε, τι εννοείς να σου πληρώσω τρεις μέρες. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, ναι, τη στιγμή που μπαίνει σε αναστολή, το είπε και ο υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας. Λέει τώρα πληρώνεις και από τον εργοδότη και από το δημόσιο. Παραγνωριστήκαμε. Ένα αυτό. Δύο, θα καταβληθεί περίπου 20 Δεκεμβρίου το 800, το όσο είναι. Αυτό το που δεν είναι 800, αλλά το λένε 800. Ως συνήθως. Είναι κάτι που το λένε 800 χωρίς να είναι. Αυτό είναι κάτι σαν μόνιμο επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης. Του Τραμπ. Α, όχι. Εντάξει. Ναι. 20 Δεκεμβρίου πέφτει λίγο μακριά, ρε Κωνσταντίνο. Νομίζω ότι είναι σε 1,5 μήνα. Δεν ξέρω. Αυτά είναι πολύ σχετικά. Είναι όπως ο αριθμός των ΜΕΘ ή τα δισεκατομμύρια του Βαρουφάκη. Okay. Δεν είναι ακριβώς αριθμητικό πρόβλημα. Είναι μια πολιτική αριθμητική που είναι πιο πολύπλοκη. Είναι κάπως... θέλει ερμηνεία δηλαδή. Είναι ανοιχτό σε ερμηνεία το ζήτημα αυτό πλέον. Mm-hmm. Θα δώσει, λέει, η Μέδουσα τον αναλογικό 800 στις 20 Δεκεμβρίου, περίπου. Δηλαδή είναι ο Σταϊκούρας εκεί στο Sky, μπλα, το ρωτάνε... πάνω κάτω. Ναι, το ρωτάει περίπου τότε. Βασικά το ρωτάει ο... δεν αναφέρει. Λέει ότι τότε γίνεται ο προγραμματισμός και εκτιμήσει του Υπουργείου Εργασίας και 21 με 31 θα δώσουν και το μέρος του δώρου που πληρώνει το κράτος. Δεν αναφέρει ότι έχει πετσοκοφτεί και αυτό. Άλλο αυτό. Μην είμαστε ματζίριδες. Και το ρωτάει εκεί πέρα ο Κούτρας, νομίζω είναι. Του λέει, άρα περίπου τότε, περίπου 20 Δεκεμβρίου, θα δώσετε το 800. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας, λέει ο Σταϊκούρας, τότε. Τότε θα ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις του Βρούτσι. Θα κάθεται εκεί πέρα, θα μετράει, θα σημειώνει. Τι θέλετε τώρα. Όντως, από όταν πληρωθεί κάποιος τον Οκτώβριο που βγαίνει σε αναστολή, τον όσο μισθό παίρνει, πρέπει να περάσει 1,5 μήνα. Αλλά εδώ υπάρχει το επιχείρημα Γεωργιάδη της πρώτης καραντίνας που λέει, αφού σπίτια είστε, τι θα τα κάνετε. Σωστό είναι και αυτό. Θα σας δώσουν 800. Στο τέλος θα πάρετε 600, θα πάρετε και δώρο, δηλαδή ξαφνικά εκεί που θα ψωμολυσάτε, θα πάρετε και 600 συν το δώρο, ξέρω εγώ, θα πάει ένα 800 και θα βγείτε τα Χριστούγεννα να το ξοδέψετε. Δεν είναι ωραίο πάντως αυτό που κοροϊδεύουν. Δεν μου αρέσει αυτό. Το έχω πάρει κάπως αρνητικά, κάπως ανάποδα. Mm-hmm. Που κάθε φορά λένε κάτι και μυρίζουμε τα νύχια μας να καταλάβουμε τι εννοούν. Τι καταλαβαίνω κιόλας, ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα τι πολιτική είναι αυτή. Δεν θα φτάσει, σου λέει το άλλο, είναι αυτό το φαινόμενο το... πώς το λένε στην κβαντομηχανική αυτό, λίστα πέτσα, νομίζω ότι λέγεται. Που λες κάτι, αλλά πιέστηκες αν θα διαψευστεί από τα στοιχεία, διότι δεν αναφέρεται ποτέ η άποψη του πολιτικού σου αντιπάλου, γιατί την έχεις καταπνίξει. Κοκκώνοντας λεφτά από τους δημοσιογράφους. Κοίτα, είναι τα ψηλά γράμματα. Δηλαδή, 800 αυτή τη στιγμή, για να μην είμαστε εντελώς άδικοι, είναι για την εστίαση. Ωραία. Δηλαδή, η εστίαση αυτή τη στιγμή είναι στο 800. Η εστίαση έκλεισε. Χάσαμε και λίγο την μπάλα με τις ανακοινώσεις, έτσι. Την Τρίτη. Την Τρίτη. Ήταν η ανακοινώση του Σαββάτου για Τρίτη. Και Δευτέρα έκλεισε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αυτή, Τρίτη, πόσο είχαμε. Δύο, κάπου εκεί. Άρα πες, ναι, είναι σχεδόν στο 800, γιατί είναι τα ημερομίσθια με το 26. Εντάξει, οπότε εκεί ο Πρωθυπουργός έπεσε μέσα. Έτσι όπως το είπε, ήταν σε φάση όποιος βγαίνει σε αναστολή από αύριο παίρνει 800. Δεν ήτανε. Τα ψηλά γράμματα σε αυτή τη συμφωνία ήταν ότι θα τα πάρει 20 μέρες μετά. Επίσης, όταν λίγο νιώθεις ότι σε κοροϊδεύουνε, αν παραταθεί για δύο εβδομάδες ακόμα το lockdown, θα υπάρξει έξτρα ποσό ή θα μείνουμε στο 800, γιατί το δίνουν σε περίεργο timing. Εγώ δεν ξέρω. Πώς θα μπορούσε να μην υπάρξει, με ποια λογική να μην υπάρξει. Με τη λογική ότι είναι έκτακτο και παρότι θα συνεχιστεί το lockdown, Καταρχάς τι lockdown και lockdown. Με τη λογική του Τουμπεκί. Έλα μωρέ, υπερβολικό αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω. Καταρχάς αυτό το lockdown και lockdown, πώς το είδες αυτό που λέγανε, γιατί το λέτε sexting, ενώ υπάρχει ωραιότατη ελληνική λέξη, το καβλάντισμα. Έχει γίνει ωραία. Ο Μπομπινιώτης διασκέδασε πολύ κόσμο με τη γλωσσική του παρέμβαση αυτή τη στιγμή, η οποία με βρίσκει σύμφωνο να πω παρεπτόντως, ε. Όντως. Όντως, ναι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει λίγο προκλητικό τίτλο. Λέγεται «Ο γλωσσικός αφελληνισμός» του Γιάννη Καλλιώρη, που εξηγεί το πώς από ένα σημείο και μετά ήταν τόσο cool το να χρησιμοποιείς ξένες λέξεις. Δεν λέει cool ο Καλλιώρης, γιατί αυτό θα τα λίγο. Ναι. Που ήταν αδύνατο να υπάρξει ένα κανάλι με ελληνικό όνομα. Και αναφέρει το παράδειγμα του Τελεσίτη, που λέει ήταν το μοναδικό που παρότι ακροδεξιό είχε ελληνικό όνομα και το άλλαξε. Τηλεάστη. Έγινε τηλεάστη, ναι. Οκ. Okay. Ναι, ναι. Αλλά εγώ δεν το θεωρώ παρά. Δηλαδή, όντως πιστεύω ότι αυτό είναι ένα δείγμα επαρχιωτισμού και μιζέριας των γραφιστάδων και διαφημιστάδων. Ότι δεν μπορείς να... Ότι σου φαίνεται η γλώσσα σου κάπως υποδεέστερη, ας πούμε, και προβληματική. Οπότε, επί της ουσίας, εγώ δεν διαφωνώ με το επιχείρημα του Μπαμπινιώτη. Απλώς μου είναι αντιπαθής ο Μπαμπινιώτης και ήταν και πολύ σαχλός ο τρόπος με τον οποίο το διατύπωσε και η στιγμή κατά την οποία το διατύπωσε, που ο κόσμος έχει μπροστά του κάπως μια δύσκολη κατάσταση να διαχειριστεί. Παιδιά, αν θέλετε να κορυδεύετε και με μιμ στον Κωνσταντίνο, μπορείτε να το κάνετε. Ένα αυτό. Ναι. Δύο. Και κάπως έτσι καταλαβαίνει ο κόσμος πώς βγαίνουν οι τίτλοι στο The Press Project. Ναι, το ναι, ζήν, ναι. Το αυθορμήτως και τέτοια. Α, ναι, έτσι μπορείς να καταλάβεις τι τίτλους έχω δώσει εγώ στο The Press Project και τι έχει δώσει ο εφήμερος. Δηλαδή, The Press Project. Δεν ήμουν ακόμα, το χάσα. Ζήν, αυθορμήτως. Ήμουν, το κέρδισα. Το πήρε. Αυτά, τώρα... Το ζήν ήταν συμβιβασμός. Ήταν με το Μάκ. Ναι. Το ζήν είναι συμβιβασμός γιατί ο Κώστας το θεώρησε λογοπαίγνιο με το φανζίν και τέτοια μαγκαζίν και, ναι, ναι. Και τέτοια. Οπότε έτσι το πέρασα αυτό στα μουλοχτά. Mm-hmm. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και ο Κώστας ήταν αυτό με τους πακούς. Πράγματιστας παιδί μου τώρα, τι περιμένει. Λοιπόν, είναι και 33, πάμε σε διάλειμμα. Φτάνει στα γίνει. of doubt. Why be afraid to find reason to banquet? Sure, one can hide, but there's a world outside. Must be pretty safe under a fireproof blanket. Shock set, blank down, block bad, dang down. Long thread, bang clowns, strong thread, bangs round. Shock set, blank down, block bad, dang down. Long thread, bang clowns, strong thread, bangs round. Life is funny sometimes. What type of human are you? The type to question things or the type who don't care? Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου ρε Θάνο. Τι γίνεται? Καλά. Εσύ? Γεια σας και από κοντά. Τα κατάφερε, έφτασε. Κοντά δηλαδή για το Θάνο. Εσείς πάλι μακριά είστε. Αλλά εντάξει. Γεια σας τέλος πάντων. Το chat σχολίαζε πολύ τη συνάντησή σου με Θάνο Πλεύρη, που προφανώς έμεινε εκεί. Επίσης μιζόρο. Έχουνε φωτογραφία. Τι? Είναι μια φωτογραφία από την εκδήλωση. Είναι στο Red Noir η εκδήλωση που με την Ατάσα της και λέει Όσιος πουλής ο σλαγκοκτόνος. Τέτοια θέλουμε, παιδιά, θέλουμε memes με φωτογραφίες του Κωνσταντίνου, όπως γίνεται με τον Μπομπινιώτη αυτές τις μέρες. Όχι, καμπάνα κόδωνας. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ εξήγησα το γλωσσικό μου σκεπτικό. Τι να σας πω. Οι καρδιές μας είναι κοντά. Ναι, αγαπάμε τη ζωή, πίνουμε σπίτι. Το είδα αυτό. Ωραίο είναι. Λοιπόν, τα νέα σας. Λοιπόν. Είχαμε μια που ήταν η συζήτηση με τον Πλεύρη και μια που ήσουν στην δίκη. Είχαμε μια πολύ ωραία δήλωση του Μιχάλη του Χρυσοχοΐδη, που υποστήριξε ότι την περίοδο της πανδημίας η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, είναι το εσύ της προστασίας. Για πες το μου, αυτό, πες μου πώς το καταλαβαίνεις εσύ αρχικά. Λογικό. Προσλαμβάνουν έτσι και αλλιώς περισσότερους αστυνομικούς από γιατρούς. Έχουμε περισσότερους αστυνομικούς από γιατρούς. Έχουμε δει το πώς αντιμετωπίζονται ζητήματα ιατρικά από την ελληνική αστυνομία και το πώς βοηθάει η ελληνική αστυνομία στην περίθαλψη. Δίνει την αφορμή δηλαδή, ώστε να υπάρχει ιατρική περίθαλψη ανθρώπων. Τους στέλνει στο νοσοκομείο. Το είδαμε στις πλατείες. Αναφέρθηκε και στις πλατείες. Θα είναι παντού η Ελλάς, παρουσία εισαγγελέα και γενικά στις πλατείες, ναι, μην μαζεύεστε, γιατί θα έχουμε πράγματα Αγίας Παρασκευής. Σε σχολεία ένα σου είπε ότι είσαι το αλάνι της Αγίας Παρασκευής και φοβήθηκε ο Πλεύρης. Τώρα εντάξει, εξάρχεια έχει πάει. Αγία Παρασκευή δεν έχει τολμήσει. Να το πω έτσι πολύ απλά. Εντάξει, δηλαδή αν θέλουμε τώρα να πούμε ποιες είναι οι πραγματικά σκληρές περιοχές της Αθήνας, ας κρατήσουμε αυτό το κριτήριο. Τον έχουμε δει σε βίντεο στα Εξάρχεια, φοβισμένο. Αλλά πήγε. Έξω πριν. Ναι. Αγία Παρασκευή δεν έχει τολμήσει να εμφανιστεί. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, παιδιά. Mm-hmm. Καταλάβαμε τώρα ποιος είναι σκληρό καρύδι. Και βγήκε και το πόρισμα της Επιτροπής Αλιβιζάτου. Τι θυμάστε, εκείνη την πολύ ωραία επιτροπή, την είχε φτιάξει ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης το Νοέμβριο, τότε που είχαμε αρχίσει να φωνάζουμε πάρα πολύ. Θάνο, περίμενε. Τι? Θα ήθελα πριν να πάμε στο πόρισμα αυτό που αξίζει να το διαβάσουμε, να διαβάσουμε και τα πορίσματα της διαπιστώσεις και της προτάσεις, να μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό της απαγόρευσης της πορείας για το Πολυτεχνείο. Θα μας βάλουν να πάμε στην πορεία για το Πολυτεχνείο, κατάλαβες? Γιατί κανονικά βαριέσαι τώρα. Πας τώρα στην πορεία για το Πολυτεχνείο και άντε ξανά και το Πολυτεχνείο και δεν γίνεται τίποτα. Και είναι τρεις και ο κούκος. Τρεις και ο κούκος. Την προηγούμενη φορά είχε 30.000 άτομα. Τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά? Δεν θυμάσαι πέρσι που ήταν πάρα πολύ μαζική, μεγαλύτερη, ξέρω εγώ, των τελευταίων χρόνων? Ναι, γιατί? Ναι. Λίγο η αστυνομική βία, όλο αυτό το πραγματάκι, λίγο δεξιά κυβέρνηση. Ναι. Ήταν και. Δεν θυμάσαι. Τις φωτογραφίες θυμάσαι σίγουρα. Είχε γίνει χαμός εκεί στην Βασιλική. Μπράβο, πολύ. Όλγας. Ωραία. Μπράβο. Ωραία είχαμε περάσει. Μετά έπεσε ξύλο και πιάσανε αθώους. Κοντά στα Εξάρχεια. Α, μπράβο, ναι. Τώρα κάτι μου θυμίζει. Αλλά σε γενικές γραμμές τώρα, η πορεία για 17 Νοέμβρη είναι ξενέρωμα. Έχει πράγματι κάτι το μηχανικό. Καλά, τώρα Πρωτομαγιά δεν το συζητάμε καθόλου. Δηλαδή, χασμουριέσαι και που στο λένε, όχι να κατέβεις κιόλας. Εδώ κοντεύει να γίνει του Γρηγορόπουλου. Τι κοντεύει να γίνει? Δηλαδή, έχει καμιά δεκαετία που έχει γίνει αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ενώ λέμε ότι, ρε παιδί μου, μπορεί να μην είναι η πρώτη σου προτεραιότητα τώρα, εντάξει, και τι θα γίνει δηλαδή, και έχουν όλα αυτά ένα χαρακτήρα λίγο μηχανικό, πώς να το πω, μην το πω τελετουργικό που είναι πιο βαριά λέξη, αλλά έτσι, σαν να συμβαίνουν αυτόματα. Πας εκεί σαν ζόμπι, δεν συμβαίνει τίποτα. Ενώ τώρα, τώρα που λέει ο σύνδεσμος φυλακιστέντων, εξοριστέντων, που λέει κανονικά η πορεία, και στο κάτω-κάτω δεν λες να τηρηθούν μέτρα και τέτοια. Λες δεν θα γίνει. Μην κατέβετε στο δρόμο. Και ξέρεις και τι άλλο είναι, ρε παιδί μου, το ενοχλητικό. Είναι ότι όπως θα δείτε μόλις δείτε την εκπομπή εκτός λίστας, αφού είσαι πονηρούλης και την ώρα που έχουμε πανδημία, πας και μου ψηφίζεις ό,τι γουστάρεις. Πας και μου παίρνεις το σπιτάκι την ώρα που έχουμε πανδημία. Οπότε δεν μπορεί να με θεωρείς διπλά χαζό και να μου λες «Α, έχουμε πανδημία, εγώ μεν δεν σταματώ να ψηφίζω αντιλαϊκά μέτρα, εσύ όμως θα σταματήσεις να διαμαρτύρεσαι για αυτά», γιατί αυτό τι είναι, όπως έχουμε πει, ζαβολιά. Και όταν είσαι ζαβολιάρης πρέπει να εφίστασαι τις συνέπειες, που είναι ότι και ο άλλος θα του λες να μην πάει στην πορεία, για την, να μην γίνει πορεία για την 17 Νοέμβρη, αλλά φοβάμαι ότι εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή ανυπακοή προς την κυβέρνηση, με τήρηση μέτρων προστασίας, μάσκας, απόστασης, αλλά που να λέει ότι δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια την ώρα που περνάτε το ένα μέτρο που μας βαράει και μας κλέβει μετά το άλλο, την ώρα που θα αποφασίζετε εσείς ότι αντί για υπερορίες θα μας κολλάτε ένα αυτοκόλλητο αστεράκι στο χαρτί και θα μας λέτε «μπράβο, συγχαρητήρια, είσαι ένα καλός υπάλληλος» και εμείς θα χαιρόμαστε. Και αυτό θα συμβαίνει σε μια συνθήκη που εσείς μεν θα επελάβνετε εναντίον των δικαιωμάτων των εργαζομένων ανθρώπων, οι δε εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να διαμαρτύρονται γιατί τους το απαγορεύεται. Δεν θα γίνει αυτό. Και είναι, νομίζω ότι είναι μια στιγμή κατά την οποία αυτό πρέπει να γίνει κάπως βροντερόφωνα. Η επιχειρηματολογία γράφει ο Χάτσιμαν ήταν ότι δεν έγιναν παρελάσεις, άρα και καλά κάντε κι εσείς μια παραχώρηση. Φυσικά. Ισχύει αυτό. Φυσικά. Επίσης, είναι ένα ζήτημα γενικά το τι θα γίνει με την πορεία. Τέθηκε σήμερα. Τέθηκε πολύ ξεκάθαρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με τον γνωστό χοντροκομμένο τρόπο του, που σε κάνει μετά από όλα αυτά και επειδή είναι και λίγο, πώς να το κάνουμε, χαϊδεύει το χεράκι του μπάτσου που βαράει, σε κάνει αμέσως να θες να υπακούσεις, να μην υπακούσεις. Έγραψε ένα, τα λέει ωραίο και ο Κωνσταντίνος, έγραψε και ένα παρόμοιο Θανάσιο Καμπαγιάννης, που πάντα τα λέει ωραία σε αυτό το στο κομμάτι, ναι. Επίσης, Μπάμπης ο Κουρουντής, ναι. Στην Εφημερίδα των Συντακτών. Αυτός ανέλησε το θέμα από την, όπως κάνει συνήθως, από νομική συνταγματική σκοπιά. Συνταγματική σκοπιά. Και οι δύο κρίνουν ότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα, δεν έχει προβλεφθεί, έχει ανασταλεί χωρίς συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση το δικαίωμα στη διαδήλωση. Δεν υπάρχει κωδικός στο 13.033. Εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με το τι γίνεται με τον, που είχε τεθεί, θυμάσαι το Μάρτιο με τον εκκλησιασμό, που ρωτούσαν τι θα γίνει με τις εκκλησίες και δεν υπάρχει κωδικός για τις εκκλησίες, και είπε ο Πέτσας βάλτε, εντάξει, πείτε ότι πάτε βόλτα. Και τίθεται ένα ζήτημα σοβαρό. Προφανώς και η απέναντι πλευρά έχει το επιχείρημα της δημόσιας υγείας και θα γίνει και ανεύθυνη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά ισχύει πάνω από αυτό και αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ότι κάτσε, εσύ ψηφίζεις πράγματα. Να σταματήσεις να ψηφίζεις πράγματα ενώ έχουμε πανδημία, να σταματήσω και εγώ να βγαίνω στον δρόμο ενώ έχουμε πανδημία. Είναι ένα ζητηματάκι, θα δείξει πώς θα πάει. Δηλαδή ήδη έβγαλε το, μου είπαν τα παιδιά μέσα, έβγαλε το Μέρα, έχει βγάλει Ανταρσία, δεν έχει τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει βγει ΠΕΝΕΝ των ναυτικών, η Ομοσπονδία, που καλούνε όλοι αυτοί που λέω, και ήδη τίθεται ζήτημα, είναι σε 11 μέρες. Υποθέτω θα μας απασχολήσει αρκετά το τι θα γίνεται, ξέρετε, γιατί υπάρχει και το θέμα των προστήμων για την μετακίνηση, θα υπάρχει τότε, δεν υπάρχει ακόμα. Και το πώς θα συμπεριφερθεί και η αστυνομία ανάλογα και με το πλήθος που θα μαζευτεί. Αυτό. Δεν θα πω πάντως ότι δεν θα έχει νόημα έτσι και αλλιώς, γιατί είχε την προηγούμενη φορά. Δηλαδή την προηγούμενη φορά ήταν πάλι μια αφορμή να ξεσπάσει κάτι που το βλέπεις να κάνει. Είχε πολύ κόσμο. Τώρα υποθέτω θα έχει λιγότερο, γιατί όντως η φάση της καραντίνας προφανώς θα αποθαρρύνει πάρα πολλούς. Αλλά υποθέτω ότι κάποιες χιλιάδες δεν θα τις αποθαρρύνει. Από ό,τι φαίνεται. Ναι. Υπάρχουν και φωνές και νομίζω και στο... Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές στα αριστερά, τέλος πάντων. Εντάξει, όλοι πλέον από αριστερά της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι είναι lockdown κυβερνητικής αποτυχίας. Έχουν αλλάξει λίγο οι θέσεις σε σχέση με το πρώτο. Προφανώς και σε εμάς, έτσι. Δηλαδή, στο πρώτο lockdown έλεγες, καταλάβαινες την κατάσταση κλπ. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι είναι κυβερνητική αποτυχία. Αλλά, αλλά δεν συμφωνούν, ναι, δεν συμφωνούν. Για μας είναι, ναι, ξεκάθαρο. Δεν συμφωνούν όλοι στο ότι εντάξει, απλώς δέχεσαι το να σε κλείσει ο άλλος σπίτι και okay, απλώς κάνεις κριτική. Δεν το έχω δει αυτό. Αυτά. Πάει όμως. Όσο και να λέμε εμείς ότι είναι ξεκάθαρο, βεβαίως, οι άλλοι θα σου πούνε, αφού γίνεται και σε άλλες χώρες, συμβαίνει στα Παρίσια, στα Λονδίνα, τι μου θες τώρα. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο αξίζει τον κόπο να το δει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί όπως λέγαμε και στην ανασκόπηση, διαθέτει μια ευλογοφάνεια. Αυτά είναι τα επικίνδυνα επιχειρήματα. Δηλαδή δεν μπορείς να ασκείς κριτική σε αυτή τη θέση, δεν μπορείς να πεις ότι κάνεις λάθος, αν αυτό το λάθος το έχουν κάνει οι πολιτισμένες χώρες τις οποίες θαυμάζουμε και κολακεύουμε με κάθε ευκαιρία. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις, δηλαδή, ξέρω εγώ ρε παιδιά, μήπως να δίναμε κανένα φράγκο εκεί πέρα, μήπως να δίναμε κανένα φράγκο στα λεωφορεία. Σου λέει, πρώτον, γι' αυτό τα λένε μαζικής μεταφοράς, δεύτερον, τι να τα κάνω να τα γεννήσω. Που είπε πολύ ωραίο ο Μινάς στην εκπομπή που γυρίζαμε χθες το βράδυ, λέει, προσπαθώ να σκεφτώ σε ποια περίπτωση θα ζητούσες σε κάποιον κάτι και θα σου έλεγε και τι να κάνω να το γεννήσω. Δηλαδή αυτό είναι σαν να έχει βγει από τα κοιτάπια του πιο σάπιου δημόσιου υπαλλήλου στην εφορία που του ζητάς να σε εξυπηρετήσει και σου λέει και τι να κάνω, κυρία μου, τη χάσα την προθεσμία να το γεννήσω τώρα. Ήταν το χαρτί. Εκτός τέτοιο, είναι στις φορές που ο Μητσοτάκης απλώς φεύγει από το κείμενο και πραγματικά δείχνει την μηδαμινή επαφή του με την πραγματικότητα. Νομίζω όχι, αυτό ήταν. Τη μηδαμινή επαφή με την πραγματικότητα, Θάνο, ναι, την έδειξε με αυτό που σήμερα το έχει πιάσει πια ο κόσμος του μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ευχαριστώ, κύριε Μπαμπινιώτη. Ο υπόκοσμος. Ο υπόκοσμος αυτός, και τον δουλεύει όλη μέρα πάρα πολύ δίκαια, γιατί είπε αυτή τη φοβερή φράση, ήταν και κακοδιατυπωμένη, όπως το έγραψε ο Σπύρος Γιαναράς αυτό, είναι διατυπωμένη σε κακά ελληνικά, αλλά το να πεις ότι είναι κάποιοι που είναι εξαρτημένοι από τον μισθό τους, αλλά όντως δείχνει κάτι το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό για το Μητσοτάκη. Ξέρει ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται από το μισθό τους. Δηλαδή, να σας το εξηγήσω, παιδιά, να το καταλάβετε. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάθονται και ξύνονται και πέφτει το χρήμα από εισοδήματα ή τραπεζικούς λογαριασμούς, από οικογενειακές περιουσίες. Δηλαδή, δουλεύουν. Να σας το εξηγήσω, παιδιά, για να το καταλάβετε, γιατί είναι πολύ περίεργο το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Να καταλάβετε δηλαδή πώς ζει ο λαός. Αυτοί δουλεύουν, πληρώνονται και ζουν με τα λεφτά που παίρνουν από τη δουλειά τους. Ωραία, φίλε. Καταλάβατε. Ναι. Και ο Μητσοτάκης ξέρει τέτοιους, γιατί δεν είναι σε γυάλινο πύργο. Έχω και φίλους. Ξέρει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει, έχω δει τέτοιον. Έχω δει. Πώς λέω εγώ, ξέρω εγώ, ότι έχω τριφτεί στις τουαλέτες των φυλακών Κορυδαλλού εκεί πέρα στο δικαστήριο με χρυσαυγίτη. Α, και ναι. Το λέω ότι ξέρεις. Εγώ. Ναι. Βλέπεις εμένα, ρε. Ναι, λέει κι άλλος, ρε, εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που ζει από τη δουλειά του. Και του λένε στις παρέες του, πω, έτσι άμα είναι, άμα πρωθυπουργός έχει επαφή με τον απλό κόσμο. Αυτό ήταν όντως, το είπε πάρα πολύ ωραία και κυκλοφορεί σήμερα. Γενικά είναι, συμβαίνει αυτό, δηλαδή εξαρτάσαι από τον μισθό σου και καλό, ξέρω εγώ, δηλαδή, να εξαρτάσει από αυτά που βγάζεις, να είναι δίκαιο σε αυτό που συμβαίνει. Ο Μητσοτάκης εξαρτάται επίσης από τα λεφτά που βγάζουμε εμείς. Οπότε, ξέρω κάποιον που εξαρτάται από τα λεφτά που βγάζουν άλλοι. Ναι, οπότε αυτό είναι το πρόβλημα, να εστιάσουμε εκεί κάποια στιγμή. Βλέπω στο chat συνεχίζει τη συζήτηση για το... είναι καλό για να κλείσουν στόματα να είμαστε αυστηροί στην τρίση αποστάσεων, λέτε. Ναι. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να δω. Δήλωση λέει μόνο όσοι έχουν σκύλο. Και είναι και πιο. Εντάξει, και μια διαδήλωση. Είναι μια συζήτηση την οποία βέβαια μετά συνέβησαν και διάφορα και δεν την πολύ κάναμε με την εικόνα, με την φάση της ΑΣΟΕ. αλλά η εικόνα σε μια οποιαδήποτε δράση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν διαδηλώνεις. Και αυτό γίνεται και τώρα. Τώρα δεν διαδηλώνεις μόνο για να σε δουν αυτοί που θα περάσεις από δίπλα. Διαδηλώνεις για να φτάσει και αυτό το μήνυμα παραπάνω μέσω των φωτογραφιών, των βίντεο, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επομένως, ιδανικά, μια μεγάλη διαδήλωση όπου θα τηρούνται μέτρα σε επίπεδο κουκουέ την Πρωτομαγιά και θα είναι και πιο εντυπωσιακό, έτσι. Και αν όχι σε επίπεδο κουκουέ, θα είναι πολύ ξεκάθαρες οι αποστάσεις. Αυτό. Να αφαιρέσεις το επιχείρημα μέσω της εικόνας στον συνωστισμό. Δεν το βλέπω να γίνεται αυτό. Ντόντι, πάντως ναι, και εγώ έχω τριχτεί στις τουαλέτες, αλλά δεν το λέω. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα σχόλια. Ναι. Έτσι, να μην είσαι σε επικοινωνία με τον κόσμο, Θάνο, θα τα ακούσεις και αυτά. Πας να πεις μια άποψη βγαλμένη από την καρδιά σου και αμέσως έρχεται ναι. Η ειρωνία. Δυστυχώς μια μεγάλη μερίδα του κόσμου διαμορφώνει από το ψευδεμιμιέ. Είναι ζήτημα ευαίσθητο, ρε παιδί μου. Έχεις τώρα και μια κυβέρνηση που θα προσπαθήσει να τα ρίξει κάπου. Και σε περίπτωση που έχεις την παράταση του lockdown, που είναι πολύ πιθανό να την έχεις, καλά τώρα που λέει ο Πέτσες στα 400 κρούσματα θα βγούμε, 400 κρούσματα δεν φτάνει σε 3 εβδομάδες. Προφανώς την παράταση θα θέλουν να τη φορτώσουν κάπου. Το ότι δεν φόρτωσαν το εφετείο, νομίζω ότι ήταν λόγω της μαζικότητας και του θέματος. Το θέμα της Χρυσής Αυγής, ρε παιδί μου, δηλαδή ήθελαν να το παίξουν εκεί αντιφασίστες. Άφησαν τον Άδωνα να τσιρίζει, αλλά δεν τέθηκε συγκεκριμένα το εφετείο. Είχαμε συζητήσεις. Το τείχος το είδαμε μετά, που άλλος μιλάει για αριστερό προσωπείο και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό. Αλλά στο Πολυτεχνείο, που είναι ένα πολύ πιο διαφορετικό θέμα και για την πλευρά του ακραίου κέντρου και του αν υπήρξαν νεκροί και λοιπά και η γενιά του Πολυτεχνείου και δεν ξέρω εγώ τι σαρεμάρα και το κακό συναπάντημα εκεί πέρα, Athens Voice και λοιποί νεοφιλελέδες, είναι πιο καλό σημείο για να κάνεις κριτική και να πεις να ορίστε, αυτή είναι η ανεύθυνη που σας λέω που δεν έχουν ατομική ευθύνη που κάνουν και κριτική. Επικοινωνιακά είναι, νομίζω θα παίξουν μπάλα εκεί. Ατζαμού λέει το... Ο Κικίλιας το είπε στην συνέντευξη για το εφετείο. Τέλος πάντων. Πήρε πασάρα, αλεϊού πήρε από τον Χατζη Νικολάου. Του το ζήτησε ο Χατζη Νικολάου σε εκείνη την ερώτηση. Το ρώτησε. Ήταν ερώτηση, υπάρχει και στα βιβλία δημοσιογραφίας αυτή. Δεν μου έρχεται όρος τώρα. Όταν βάζεις τον άλλον, τον οδηγάς σε κάποια απάντηση. Δεν ήταν εντελώς ανοιχτή, ας πούμε. Τι φταίει. Λοιπόν, πόρισμα καταπέλτης για την αστυνομική ατιμορρησία από την επιτροπή που σύστησε ο Χρυσοχοΐδης. Έβαλε εκεί πέρα τον Αλβιζάτο, έχει συνταχθεί ένα πόρισμα. Επειδή τελειώνουμε τώρα, διαβάζουμε πολύ γρήγορα μερικά από τα βασικά στοιχεία των ευρημάτων. Απροθυμία των ανακριτικών οργάνων της αστυνομίας να συνεργαστούν με τον συνήγορο του πολίτη. Επισημαίνεται ιδίως η λήψη καταθέσεων από κρίσιμους μάρτυρες, η μη υποβολή κεραίων ερωτήσεων και η παράληψη της εξέτασης των ιατρών που επιλήφθηκαν των υποθέσεων. Αν σκεφτείτε, παιδιά, την περίπτωση της Χρυσής Αυγής, θα τα βρείτε όλα αυτά, να βοούν τα στοιχεία. Μεροληψία των ανακριτικών αστυνομικών οργάνων που εκδηλώνεται με κατασυρωή αποδοχή εντυπωσιακά όμοιων καταθέσεων από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Συστηματική καθυστέρηση. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε τι λέει εδώ. Για πες. Το ότι πιάνω κάποιον στην τύχη. Τρεις αστυνομικοί καταθέτουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και του φορτώνω το μισό ποινικό κώδικα, ώστε να βγαίνει μετά ο υπουργός και να λέει: «Μα έχει κακούργημα ο 14χρονος. Τι θέλετε, να μην περάσει 4 μέρες στη Γαδά?» Αυτό λέει εδώ πέρα. 3. Συστηματική καθυστέρηση στην υποβολή εγγράφων. 4. Μη συμμόρφωση προς τα πορίσματα του συνηγόρου, με αποτέλεσμα να αναπέμπονται υποθέσεις της Ελλάς για περαιτέρω έρευνα. Επί των 20 υποθέσεων που μελετήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής, υπήρξαν 10 αναπομπές. Και 5. Πλημελής αιτιολογία των αποφάσεων των πειθαρχικών οργάνων της Ελλάς, ιδίως στο πεδίο της έρευνας του ρατσιστικού κίνητρου. Λοιπόν, και έχει και τις προτάσεις, να μπείτε να το διαβάσετε, παιδιά. Ουσιαστικά λέει πράγματα τα οποία τα ξέρει και η Κουτσή Μαρία, τα καταλαβαίνει. Όσοι παρακολουθούμε κάπως το ρεπορτάζ της αστυνομικής βίας, έχουμε μια εικόνα για το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ η διαφορά είναι, όπως το συζητάμε αρκετά όποτε έχουμε να κάνουμε δικαστήρια και τέτοιους άλλους αντιπαθητικούς θεσμούς, πώς είναι όταν κάποια στιγμή αυτές οι διαπιστώσεις προέρχονται όχι από θερμόαιμους μπαχαλάκηδες, αλλά από θεσμικά όργανα της πολιτείας. είσαι πάρα πολύ αρνητικός. Εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Του πήρε 6 μήνες και 3 δεν μπορώ σε απαντήσεις στη Βουλή, αλλά τελικά τη διάβασε. Είναι 4 σελίδες, Κωνσταντίνε, δεν είναι απλό πράγμα. Τη διάβασε και την κατέθεσε σήμερα, 6 μήνες μετά. Ούτε θυμάται από πότε έχει να διαβάσει 4 σελίδες ο Χρυσοχοίδης. Εντάξει, αλλά τα κατάφερε. Και έτσι αισιόδοξα θα κλείσουμε την εκπομπή. Ακολουθεί Λαμπρινή Θωμά, Ράδιο Βεσερέμος. Γεια σας. Εγώ πάω να φάω τα γλυκά που έφερε. Γεια σας.